Good evening po, Sir Neb. Ako nga pala si Nico. Gusto ko po sanang ibahagi itong nakakatakot kong karanasan noong nagbebenta pa ako ng kwek-kwek at proben. Panahon po ito na 10 piso pa lang ang presyo ng 5 kwek-kwek at piso pa lang ang presyo ng bawat proben. Sana po ay ma-inarate sa isa sa mga channel mo. Pinaka-paborito ko pong trabaho ang pagtitinda ng street foods, lalo na yung may palamig. Sa pinagtatrabahuan kasi namin noon ay sa amin ang benta ng palamig, kaya malaki rin ang kinikita ko, lalo na kapag summer. Nung mangyari ito ay nagtitinda ako sa isa sa mga mataong lugar dito sa Paranaque. Gabi noon at dagsa ang mga customer dahil may mga papasok at pauwi sa trabaho. Medyo marami na ang naprito kong kwek-kwek at nakaayos na yung mga nakastick na proben nung magdatingan sa pwesto ko yung mga customer. Yung iba binabati ako dahil matagal ko nang kakilala. Nakikipagtsikahan pa nga habang kumukuha ng maraming suka at nanghihingi ng ekstrang ginayat na pipino yung iba. Inaabot ko yung sukli sa isa sa mga customer nang mapansin kong may pabalik-balik na matandang babae sa pwesto ko. Mahaba yung buhok niya na puro puti na, hanggang bewang. Tsaka yung matandang babae ay nakasuot ng may kadumihang duster, tapos may asul na imprenta ng mga bulaklak. Hindi ko talaga malimutan yung matanda, kasi nga para siyang hindi mapakali. Pupunta siya sa kanan, tapos ilang segundo lang ay pupunta naman siya sa kaliwa at titingin sa akin. Medyo nakakailang pa naman yung tingin ng matanda, kasi parang galit. Hindi ko naman malaman kung gusto manghingi ng kwek-kwek ni Lola. Kasi kung gusto niya, eh wala din naman akong maibibigay dahil kakasimula pa lang ng paglakas ng benta ko. Ilang minuto rin yun na nagpapabalik-balik yung matanda. Yung ibang bumibiling customer, hindi ko na mabantayan kung sobra ba yung tinutusok sa mga kwek-kwek o sobra ang kuha sa proben. Kasi na-focus talaga yung tingin ko kay Lola. Hindi ko maipaliwanag masyado yung galaw niya, pero may mga pagkakataong parang ang layo-layo niya sa akin, at merong mga pagkakataong ang lapit-lapit din. Nawala lang ako sa focus nung dumating yung kaibigan kong tindero ng siomay. Pasigaw niyang tinawag yung pangalan ko. Tiba-tiba na naman tayo, Nico ah! Pabirong sabi nung kaibigan kong tindero ng siomay. Aalukin ko sana siya ng proben kasi binibigyan niya ako minsan ng siomay, pero pinark na niya yung sidecar niya malapit sa paradahan ng jeep. Pagbalik ko ng focus dun sa tinda ko, kinilabutan ako dahil konti na lang yung mga tao. Sa isip-isip ko pa, mukhang mag-aabuno ako. Ang daming kumain ng proben at kwek-kwek nang hindi nagbabayad. Nung kumonti yung tao, ay lalo akong nakaramdam ng kilabot. Papalapit kasi sa akin yung matandang nakaduster. Nakasahod yung madumi niyang kamay. Naisip kong namamalimos at sasabihan ko na sanang, "Pasensya na po Lola, maraming hindi nagbayad sa benta eh." Inisip ko bibigyan ko na lang ng palamig. Pero Sir Neb, binaba nung matanda yung nakasahod na kamay. Dumukot siya sa bulsa niya. Tinitigan niya ulit ako ng malalim bago nagtanong. Tinanong niya ako kung tumatanggap ba ako ng ganito bilang bayad. Tinaas niya yung mga kamay niya. Nung ipakita niya yung dinukot sa bulsa ng duster, eh parang sasabog yung ulo ko. Mga ngipin. Yung iba maiitim na. Yung iba naman ay napapaligiran ng maliliit at puting mga uod na parang may kinakaing bulok na laman. Sa sobrang takot ko ay napasigaw ako. Napapikit ako sa takot. Pagkamulat ko ay wala na yung matandang nagbabayad ng mga ngipin. Kinamusta ako nung isang customer na 10 piso lang ang binayarang kwek-kwek pero 6 ang nakatuhog sa stick. Bakit daw ako sumigaw? Nagpalusot na lang ako na meron kasing kumuha ng 3 stick ng proben na 20 lang ang binayad. Ayoko kasing matakot ang mga customer at baka mawalan pa ako ng kita. Bago umuwi ay pinangako kong hindi na ulit ako magbebenta ng proben at kwek-kwek sa lugar na yun. Kaya ito ako ngayon, Sir Neb. Nagtatrabaho sa construction. Magandang gabi po sa lahat ng listeners ng Pinoy Creepypasta. Gusto ko lang po sanang i-share yung kababalaghang naranasan ko noong nakatira pa kami sa Navotas at ako ang madalas maatasang magbantay sa maliit naming tindahan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kian. Naranasan ko po ito noong third year high school pa lang ako. Ako ang madalas tumatao sa tindahan namin noon kapag gabi na. Sanay kasi kaming alas 12 ng gabi nagsasara dahil pinanghihinayangan ni mama yung kikitain sa mga benta, mapayosi man o alak. Tsaka kaya ako rin ang madalas magbantay ng mga ganoong oras dahil panghapon pa yung pasok ko sa eskwela. Hindi naman umaangal ang parents ko kapag tinatanghali ako ng gising dahil alam nilang puyat ako sa pagbabantay at paggawa ng assignments at projects. Nung araw na yon, nagpa siya akong maagang magsara ng tindahan. 11 PM pa lang sinabi ko na kay mama na magsasara na ako dahil binalitang may paparating na bagyo. Hindi naman tumutol si mama. Naramdaman niya rin siguro na matumal ang benta ng alak at yosi. Sa isip ko naman, baka busy sa pagsasabu yung mga kapitbahay namin kaya walang bumibili. Magsisimula na sana ako sa pagbaba ng trapal na harang sa tindahan namin nang may marinig akong nagtutuktok ng barya. Sinubukan kong silipin sa screen ng tindahan namin kung kilala ko ba yung bumibili. Pero hindi ko makita dahil natatakpan siya ng mga panindang chichirya. Kaya naman tinanong ko na lang kung anong bibilihin niya. Pero hindi sumagot yung bumibili. Kaya nakaramdam ako ng pagkainis. Pasigaw na ako nagtanong at sinabing, "Magsasara na po kami, ano pong bibilihin niyo?" Wala pa rin sumagot. Pero nagpatuloy lang yung mahihinang pagtuktok ng barya doon sa labas. Kaya naman lumapit na ako doon sa maliit na bintana ng tindahan para silipin kung sino yung nasa labas. Yung maliit na bintana po pala yung pinapasukan ng mga barya ng bumibili at doon din po nilalabas yung mga alak. Tinatamad kasi akong lumabas ng pinto dahil papasok na naman ako para lang pagbentahan yung bumibili. Mamaya candy o isang pirasong yosi lang yung bibilhin. Di lalo akong na bad trip kapag nagkataon. Bago ko ipasok yung ulo ko doon sa may kalakihang bintana kung saan nilalabas yung mga paninda, nagtanong uli ako kung ano yung bibilhin nung nasa labas. Naisip ko kasi baka bingi lang yung bumibili. Naghalo na yung kaba ko at inis nung magpatuloy yung tuktok ng barya. Para akong baby na sinilang sa maliit na bintana ng tindahan namin. Pinasok ko yung ulo sa bintana para makita yung tao sa labas. Sir Neb, nung silipin ko, muntik na akong maihi sa salawal dahil sa takot. Wala kasing ulo yung taong kumakatok sa labas. As in pugot lang. Nagdurugo yung leeg. Yung damit niya parang sa paring makaluma dahil kulay itim. Nagmamadaling lumapit sa akin yung pugot. Inangat niya yung kamay at akmang kukunin yung ulo ko. Pero mabilis akong umatras, papasok sa loob ng tindahan. Nauntog pa ako doon sa kwadro ng bintana. Kahit nasa loob na ako ng bahay, ay nanginginig pa rin ako sa takot. Hindi ako makapaniwala na makakakita ako ng pugot sa buong buhay ko. Yung takot ko, hindi ko nailabas sa pamamagitan ng pagsigaw. Kaya siguro natulala lang ako ng ilang minuto. Pagkabalik ni mama sa tindahan at nang mapansin niyang hindi pa ako nagsasara, ay tinanong niya ako kung bakit. Sinabi kong may paring pugot sa labas. Hindi siya naniwala, Sir Neb. Napagalitan pa ako dahil nag-iimbento lang daw ako ng kwento para hindi makapagsara ng tindahan. Pagkatapos ng kababalaghang yon, ilang beses din akong nanaginip na nasa kwarto ko yung paring pugot. Nakatayo lang siya sa dilim. Tumutuktok katulad ng una ko siyang makita. Tumigil lang siya sa pagpapakita nang sigawan ko siya sa panaginip at sabihing hindi ko alam kung nasaan ang ulo niya. Sinasabayan ko rin yon ng paulit-ulit na pagdarasal. Experience ko ito nang minsang magtrabaho akong bantay sa barbecuehan ng Tito Santino ko. Tawagin niyo na lang po akong Mariel. Ang kwentong ito po ay tungkol sa suki ng Tito Santino ko. Hindi ako nakapagtapos ng elementary, kaya naman mailap makapasok sa trabaho ang mga tulad ko. Madalas kong maging trabaho, tagabantay lang sa tindahan. Yung pagtatrabaho ko sa barbecuehan ng tito ko ay first time lang na nangyari. Lumakas kasi yung benta nila, kaya kinailangan nilang magdagdag ng tao. Masarap kasi talaga yung mga inihaw na binibenta nila tito. Sabi nga nung iba, kahit walang sausawan ay talagang mapapaulit ka. Pero kung gusto mong mas sumarap ay dapat mong matikman pati na rin yung kanilang sukang hindi tinipid sa sili at sibuyas. 3 months na akong buntis nun nung magtrabaho ako sa ihawan ni Tito. Ayaw nga ni Tito na papasukin ako dahil nag-aalala siya sa bata. Pero sinabi ko na lang na magmamask ako. Hindi ko rin kasi kayang buhayin yung anak ko nung time na yon dahil tinakbuhan ako nung nakabuntis sa akin. Sa awa ni Tito, Sir Neb, pumayag pa rin siya sa kasunduang huwag ko raw siyang sisisihin kung may mangyaring masama sa pinagbubuntis ko. Isa sa mga suki sa ihawan na yon ni Tito ang talaga namang hindi ko malilimutan. Si Nanay Caridad. Nasa 50 na siguro siya. May katabaan, 3 ang baba at may ilang palapag ng bilbil sa tiyan. Walang anak si Nanay Caridad, kaya naman palabati ito sa mga bata. Matagal na raw suki ni Tito si Nanay Caridad. Araw-araw umuorder. Walang mintis yon. Laman, atay, isaw at balumbalunan. Nung tanungin ko noon si Nanay Caridad kung bakit hindi niya pinapaihaw yung mga binibili niya, ay sinabi niya lang na yun na kasi ang pagkaing nakasanayan ng aso niya, hilaw na karne, mga laman loob, yun ang paborito. Hindi ko pala naikwento, Sir Neb, pero may isang bisyo ang tito ko. Hindi naman malala na tipong addiction na, pero mahilig po siyang magsabong. Sa kahiligan ni Tito sa sabong, naging kaibigan daw nito yung matandang asawa ni Nanay Caridad. Nasa 70 na raw yung kumparing tonying ni Tito. Hindi na raw ito nakakalabas dahil paralisado na yung katawan. Ang sabi pa nga ni Tito, isang bulati na lang ang hindi pumipirma para mamatay. Bago ako pumasok sa ihawan na yon ni Tito, sinabihan niya agad ako na hindi ko na raw kailangan singilin si Nanay Caridad kapag may kukuning paninda. Hindi naman daw kasi lumalampas ng 100 ang kinukuha nito, tsaka may kapalit daw yon, at ibibigay daw yon ni Nanay Caridad sa akin pagsapit ng Sabado. Pampalakas daw yon sa manok niya na pinanlalaban niya sa sabungan. Kinasanayan ko na yung transaction naming yon ni Nanay Caridad. Walang kahit anong mali siya sa akin. Kahit pa katakatakang laging nananalo si Tito kapag nagsasabong siya tuwing Linggo. Iniisip ko na mabisa ang gamot na binibigay ni Nanay Caridad. Tuwang-tuwa naman ako kay Tito kasi nga lagi niya akong binabalatuhan. Sa 5 buwan ng pagbubuntis ko ay doon ko unti-unting napansin ang mga kakaiba, lalo na sa suki naming si Nanay Caridad. Minsan binati niya yung tiyan ko. Lumalaki na raw ang dinadala ko. Nakakapagtaka yon, Sir Neb, dahil mataba akong babae. Kaya papano niyang nalamang may pinagbubuntis ako, samantalang natural lang naman sa babaeng mataba ang malaking tiyan. Nung sabihin yon ni Nanay Caridad ay medyo nakaramdam ako ng kilabot. Sabi niya pa, kung makikita raw ito ng asawa niya, siguradong matutuwa yon dahil mahilig daw yon sa baby. Sayang daw at hindi sila nabiyayaan ng anak. Nung marinig ko yon mula kay Nanay Caridad ay tumatak na sa akin ang linya niyang yon. Hindi pa doon natatapos ang takot ko, dahil sa mga sumunod pang araw ay dumalas ang pagpansin ni Nanay Caridad sa tiyan ko. Sa sobrang takot ko noon kay Nanay Caridad ay napilitan akong umalis sa ihawan ni Tito. Nagsinungaling na lang ako sa kanya. Napapanagutan na nung nakabuntis sa akin yung bata, kaya hindi na ako pinagtatrabaho. Pero ang totoo, Sir Neb, makikituloy na muna ako sa mga magulang ko. Bago umalis sa ihawang yon ay may mga bagay pa akong nalaman kay Nanay Caridad na talaga namang nagpatindig sa balahibo ko. Aswang siya at hindi siya nag-iisa dahil aswang din ang paralisado niyang asawa. Hanggang dito po muna, Sir Neb. Ipapadala ko po yung karugtong kapag nagka-oras ako. Hi Sir Neb, si Mariel po ulit ito. Ako po yung nagpadala ng kwento tungkol kay Nanay Caridad na suki sa ihawan ng Tito Santino ko. Ito po pala yung karugtong ng kwento ko. Pagpasensyahan nyo na po kung ngayon ko lang naipadala ang karugtong. Bali, ang nangyari nga ay nakakaramdam na ako ng takot kapag nakikita si Nanay Caridad at kapag inaabutan siya ng mga hilaw na karne kasama nung lamang loob na binibenta namin. Sa ikalimang buwan ko sa ihawan na yon, doon ko nalaman na si Nanay Caridad pala at ang asawa niya ay isa raw palang kilalang aswang doon sa kanilang lugar. Narinig ko lang yon sa isa sa mga suki namin. Natawagin na lang natin sa pangalang Chismosang si Belen. Kadikit talaga ng pangalan niya ang pagiging chismosa. Kaya nga raw hindi mapigil-pigilan ang bibig nito sa pagkakalat ng kung ano-anong chismis kahit pa ilang beses nang pinatawag ng barangay. Nung tanungin ko si Tito tungkol sa katauhan ni Nanay Caridad, ay tinawanan niya lang ito at sinabing huwag raw akong magpapaniwala sa mga chismis na naririnig ko. Kung talaga raw aswang ang mag-asawa, edi sana raw ay inatake na ako dahil may bata sa sinapupunan ko. Umalis lang si Tito noon at humalakhak. Halakhak na parang kinakabahan. Yung huling Sabado bago ako umalis doon sa ihawan ni Tito, ay may ginawa akong sabihin na nating dulot ng curiosity. Kakaabot lang sa akin ni Nanay Caridad ng botelyang naglalaman daw ng pampalakas ng manok. Nagpaalam ako saglit doon sa kasama kong nagtitinda na magbabanyo muna ako. Nung nasa loob na ako ng banyo, ay binuksan ko yung botelya na bigay ni Nanay Caridad. Sir Neb, umalingasaw yung baho sa loob. Yung baho na parang magkahalong amoy ng nabubulok na laman at katas ng basura. Ganon na ganon yung naamoy ko. Talagang sobrang baho niya na nanuot pa sa ilong ko at parang kumapit sa utak at lalamunan ko. Nung silipin ko yung laman ng botelya, ay nagtaasan yung balahibo ko. Meron bang bitamina o pampalakas ng manok na kulay itim? Hindi ko alam. Pero nakakadiri yung kulay ng likido. Parang tubig kanal na bumubula. Nakakapanindig talaga ng balahibo. Hindi ko na tinapos yung pagbabantay sa ihawan nung araw na yon. Nagpaalam na akong uuwi at sinabi kong masama ang pakiramdam ko. Iniwan ko na lang yung botelya sa isa pang katiwala sa ihawan at sinabing siya na lang ang mag-abot kay Tito. Pinabalik pa ako ni Tito doon sa ihawan kahit sinabi ko na nga na hindi na ako magtatrabaho. Sinabi niya na ibibigay niya daw ng maaga yung sahod ko. Iaabot niya rin daw yung balato ko na hindi niya naabot noong nakaraang linggo. Sino ba naman ako para tanggihan ng pera? Bago ako umalis, sinabi sa akin ni Tito ang totoo. Aswang nga raw talaga yung mag-asawa. Pero hindi raw sila tulad ng ibang aswang na kumakain ng tao. Mga hayop lang daw ang kinakain ng mag-asawa noong hindi pa suki si Nanay Caridad sa ihawan niya. Hindi ko rin daw yun kailangan ikatakot dahil matagal na niyang kaibigan sila Nanay Caridad at yung kumpare niyang si Tonying na paralisado na. Sa totoo lang, kahit sinabi yon ni Tito sa akin, ay kinakabahan pa rin ako. Hindi kasi talaga maalis sa isip ko yung sinabi ni Nanay Caridad minsan na mahilig sa baby yung asawa niya. Posible din kasing nagsinungaling sila kay Tito. At ang isa pa palang bagay na sinabi sa akin ni Tito na talaga namang kinatakot ko ay wala raw talagang aso si Nanay Caridad. Silang mag-asawa daw kasi talaga ang kumakain ng mga kinukuha nitong pang-ihaw. Yung aso raw ay ang asawa nitong paralisado na. Nakakanguya pa naman daw ng maliliit na piraso ng karne kahit papano. Pero mas nakakakain daw ito ng maayos kapag nag-aan yung aso. Natatawa pang sinabi ni Tito noon na hindi na kayang kumain ng lalaki ng karne dahil bungi-bungi na raw ang ngipin nito dahil na rin sa katandaan. Ako, Sir Neb, hindi na nawala sa isip ko yung kwentong yun ni Tito. Mas tumatak siguro sa akin dahil buntis ako nung time na yon at natatakot para sa kaligtasan ng anak ko. Ilang buwan din siguro akong natakot noon sa mga matatandang nakikita at asong nakakasalubong sa daan. Lagi ko kasing naiisip na aswang ang mga ito at maaaring ang mga nakakasalubong kong aso ay si Nanay Caridad o di kaya yung asawa niyang paralisado na. Sir Neb, huwag niyo na pong i-publish ang pangalan ko. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang L. Itong ibabahagi ko ay kwentong horror na walang kinalaman sa paranormal. Horror siya in a sense na pwede siyang mangyari sa ating mga anak, kapatid, kamag-anak, pati na mga kakilalang bata. Nangyari po ito noong 10 years old pa lang ako. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nagdulot yata sa akin ng trauma ang pangyayaring ito, kaya hindi ko na makalimutan hanggang ngayon. Panahon ito na uso pa yung pagpapa-ending ng mga bata at pagtitinda ng ice candy na nakalagay sa icebox. Mahirap lang kami noon, kaya naman para magkapera ay pinapasok ko yung mga posibleng pagkakitaan ng batang katulad ko. Kahit nga pangangalakal at pagbebenta ng tahong sinubukan ko noong high school ako. Mag-isa lang ako noon na nagtitinda ng ice candy na manggang may gatas ang flavor. Yung icebox ko malabnaw na asul ang kulay. Hindi na bago yung icebox ko, kaya kapansin-pansin na ang dumi sa labas. Nangangalahati na yung 40 pieces na ice candy na tinitinda ko. Matitigas pa yung mga ice candy dahil dalawang tuwalya ang nakabalot sa mga ito. Bali tatlo, dahil yung ginagamit kong pamunas ng pawis ay nilalagay ko rin sa loob ng icebox para malamig sa balat kapag pinampupunas ko. Naglalakad ako noon sa isang daan na iilan lang ang bahay at tao. Madamo at mapuno yung paligid. Makitid yung daan at lupa pa, kaya naman nararamdaman ko sa paa ko yung mga lubak. Magpapahinga muna sana ako dahil nangangalay na ako sa pagbubuhat ng ice candy. Nung may tumawag sa aking matandang lalaki. Yung itsura ng matanda, payat, marami na siyang kulubot sa muka, may mga puti na sa buhok niya. Pero kapansin-pansin na ang pagkapanot. Masama siya kung tumingin at naninindak yung boses. Ano yung binebenta mo? Naalala kong tanong ng matanda. Magalang ko namang sinagot. Ice candy po. Pero nakakapangilabot pa rin siya kung makipag-usap.